بسم الله الرحمن الرحيم. I Guds den nåderikes, den barmhärtiges namn. الحمد لله رب العالمين. Lov och pris tillkommer Gud, världarnas herre. الرحمن الرحيم. Den nåderike, den barmhärtige. مالك يوم الدين. Som allsmäktig råder över domens dag. إياك نعبد وإياك نستعين. Dig tillber vi, dig anropar vi om hjälp. اهدنا الصراط المستقيم. Led oss på den raka vägen. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Den väg de vandrat som du har välsignat med dina gåvor, inte de som har drabbats av din vrede och inte de som har gått vilse.